iyi veya kötü anlattığım dolu dolu olabilir. Kısmi de olabilir, boş da olur. Veya doluluğu kısmidir, boşluğu kısmidir. Mutlak iletişim vasıtası olarak, yani muharebe irtibat kurmamız için, iletişim kurmamız için tek iletişim vasıtası dildir. Anlatabildim? Eğer söz varsa işaretler onun yanında ve onun arasında bir şeyler ifade eder. Mesela Arapçada nahivcilerin bir kısmı işareti kelamdan kabul etmez. Bir kısmı kabul eder. Etmeyenin iddiası da doğrudur, edenin iddiası da doğrudur. Nasıl şimdi? İşaret yalnız başına kelamdan sayılmaz. Ama sözün içinde, önünde, arkasında söylenilir ise bu kelam olabilir. Şimdi Murat ta karşıda gidiyor. Murat diye bağırıyorum. Kendisinin çağrıldığını anlıyor. Ve dönüp bakınca ben gel demiyorum. Şimdi bu işaret gel demek. Eğer bir şeyler anlatıyorsa bu kelamdır. Ama Murat oradan giderken ben böyle etsem bu işaretim hiçbir şey ifade etmez. Onun için kelamdandır diyenler de haklı. Kelamdan değildir diyenlerin de haklı tarafı var. Bunu bırak. Yani insanlar arasındaki tek iletişim vasıtası öncelikli olarak sözdür. Her şeyini iyi veya kötü meramını bununla ifade edebiliyorsun. Bununla öğretiyorsun, bununla eğitiyorsun. O zaman vahyin üslubu insanlığa, yani Araplara diyelim öncelikli olarak, gelişiyle bir şeyler kelam olarak öğretmiş değil. Gelmeden önce ona muhatap olacak olan topluluk Kur'an'ın ifadesine aşina idi. Sanki o denli eğitilmişler idi. Bunu anlatabildim mi? O denli eğitilmişler idi. Üslubu, cümle terkibi, artık ifade edilmek istenilen meram hangi üslupla yani ifade ediliyor ise, tek bir kelime, veciz bir söz, atasözü ve kurduğu cümledeki terkibi, bir kelimenin asli ifade ettiği mana veyahut kinaye olarak ifade ettiği mana, yani mesela bu adamın eli uzun dediğinizde elinin uzunluğundan öte o adamın hırsız olduğu ifadesini vurgular. Demek ki bu lafzen ifade ettiği anlam değil, manaen ifade ettiği anlam önemlidir bunda. Ha, ama bu adamın eli uzun dediğinde lafzen bir şeyler ifade etmiyor anlamında değil. Ya bu adamın elleri ne de uzun diyorsun. Ama bu adamın eli uzun dersen, bu da deyim olarak kullanılmış ise bir toplumda hırsızlıktan başka bir anlam, mana yükleyemezsin. Ha, bu adamın eli her yere ulaşır dediğinde bu adamın etrafı nüfuzu var, işini yaptıracağı birçok insan var demektir. Ha, Araplar Kur'an'a muhatap olacak olan topluluk sanki bu denli yetiştirilmişler idi. Garip dediğimiz az kullanılan, o toplum içinde az kullanılan kelimeler de vardı Kur'an'da. Veyahut birçok kabilede kullanılıyor, belli bir kabilede kullanılmıyor idi o kelime. Ve buna ekseriyetle biz garip kelimeler, mesela garibul Kur'an dediğimiz bir ilim babı vardır. Yani Kur'an'daki topluluğun az kullandığı kelimelerin anlamlarını anlatır, işler, izah eder. Ha, böyle kelimeler yok muydu? Vardı. o toplumun anlamadığını, dinleyenlerin anlamadığını, anlayamayacağını ispat eden, yani düşünen, anlayan Allah Resulü, anladınız bu, bu nedir diye o kelimeyi ifade ediyordu. Mesela Habbetus Sevda deva'un li kulli da illa sam. Çörek otu her derde devadır, sadece sam hariç. O ne denildiğinde bu ölümdür diyor. Ha, bu kelime var ama garip, az kullanılan bir kelime. Ha, kendisine muhatap olan o topluluk, yani Kureyşli dediğimiz topluluk anlamıyor. Ya soruyor ya Allah Resulü anlıyor ve o da bunun anlamını ifade ediyordu. Yani anlatıyor idi. Farkındaysanız şu ana kadar yaptığımız dersler ve en son bıraktığımız yeri de düşünürseniz, ekseriyetle kendisini ifade edebilme veyahut anlatanın sözlerini anlayabilme, anladığını anlamadığını yakalayabilme, bence dinleyen birisinin anlamadığını söylemesi dahi anlamanın bir parçasıdır. Neden? Anlayıp anlamadığını farkındadır. Ha, demek ki dinliyor, anlamak istiyor. Ama o sohbetten yakaladığı anlayamadığıdır. Bu da anlamanın bir parçasıdır, cüzüdür. Neden? Anlamadığını anlamıştır. Bence anlamadığını söyleyen, ifade eden birisinin imaen de olsa ne anlayışsızsın gibi bir tavırla bakmamak gerekir. Böyle telakki etmemek gerekir. Anlamadığını söylemesi bile anlamanın bir parçası. Bunu ister büyük birisinde, ister yani yaşlı, rüş sahibi birisinde, isterse küçük bir çocukta yani görür, müşahede edin, önemli değil. Bazen yaşlılar ekseriyetle anlamadıklarını gizleyen kesimdir. Anlamadığı halde anlayamadığını söyleyememesi. Bu bence anlayamamaktan daha kötü, biliyor musunuz? Yani anlamadığını söyleyememesi, utanması, dışlanacağını düşünmesi, işte gerizekalı falan diyecekler, ne anlayışsız birisi diyecekler korkusuyla anlayamadığını söylememesi, anlamamasından daha kötü bir hatadır. Ha. Bu ise çocuklarda daha az görülüyor. Buna rağmen çocuklarda da görülüyor. Buna sebep anne, baba, öğretmen olabilir. Ailesindeki aldığı bilgi, yani temel bilginin yanında mutlak onun anlamada birçok kolaylığı olacaktır. Senin söylediğini, anladığını ifade etmesi bir çocuğu öbür çocukları ayırır. Onlara sanki imaen de olsa geri zekalı, bak siz anlamadınız da bu anladı der gibi bir ortam oluşturmadan bileni de, yani takdirsiz bırakmadan, yani biliyorsa hakikaten bir aferimi yani hak etmiştir ama bu aferin kendisine ne kadar fayda veriyor? 20 kişilik bir talebe ortamında, odada geriye ne kadar zarar veriyor? Sen ferdin menfaatini, yani aferin desen onu bilen çocuk hakikaten daha farklı bir cesaretlenme içine girecek mi? Bu bir gerçek şimdi. Ha, bu bir artı ama tek kişiye dönük. Senin bu sözün 19 tane talebeyi geri zekalı konumuna sokar mı? Şimdi imaen de olsa çocuklar burada anlayışından çok senin hassasiyetini kullanırlar. Yani sana dönük ifadede kendi hassasiyetlerini, bunu demek istedim, kullanırlar. Neden? Aferin, bak sen anladın. Gerisini demedin ama çocuklara siz de anlamadınız dedin sen. Her ne kadar o sözü telaffuz etmesen bile. Bak çocuklar bunu sözden daha rahat anlarlar. Bunu anlatabildim mi? Şu hassasiyet geçen cümleyi ben yani illa işitme organını kullanmazlar burada. Yani gözlerini kullanarak senin işaretlerine bakarlar. Ve insanlar bunda daha çok algılayıcıdırlar, biliyor musun? Şimdi sen bir söz söylesen kalabalık bir toplumun içinde. Senin söylediğin söz doğru değil. Aslına uygun değil. Ben desem ki Celil, söylediğin söz hilaf-ı hakikat. Senin bu sözden tesirleneceğin boyutla Celil, bu söylediğin söz yalan desem, hangisi seni daha çok hırpalar? Hilaf-ı hakikat. Hırpalar. Aksine. Şimdi sen beni dinlemedin ve anlamadın da. Şimdi sen ilkokul çocuğu kadar da durmadın şimdi bak. Celil, bu söylediğin söz yalan. Ha, bu şahsıma hakaret olarak daha ters edilir. Ah, demek ki dinlemiyordu değil mi? Gördün mü? Hayır, benim kastım şu. Demek ki dinlemiyordun. Ha. Aynı sözü ben, Celil, söylediğin söz hilaf-ı hakikat desem. Hangisi seni daha çok hırpalar? Yalan. Ama aynı anlamda ikisi de hakikatin hilafına olan şey nedir? Yalan. Doğru olmayan şeydir. Ama ben yalan olarak desem Celil, bu söylediğin söz yalan. Ama Celil, bu söylediğin söz hilaf-ı hakikat desem, aynı anlama gelmesine rağmen birisininki daha çok insanı çarpar. Buna rağmen çocuklar yalan sözünden değil de, belki yani konuşmadaki kullandığın kelimelerde değil de, senin tavrından daha çok etkilenirler. Eğer bu 19 kişiyi gerizekalı yapacaksa bu söz, o birinin sözüne sen ya, yok yanlış, sen de yanlış dedin demezsen, o çocuğun verdiği cevabı alır kabul eder, sükut eder, hiçbir şey demezsen, sen sadece çocuğu takdir etmemekle kalırsın ama içten ne diyorsun? Ha, bu yanlış demediğine göre çocuk demek ki hoca doğruluğunu kabul ettidir. Kendi kendine bir muhakemeye girer. Onun için kişileri kendi anlayışlarına, kendi muhakemelerine bırakma, eğitimde en güzel üsluptur. Mesela ilim bahsinde Buhari'de bir hadis var. Allah Resulü oturmuş ashabıyla çölde, sahradaki yetişen ağaçları nitelikleriyle sayıyor. Bunun içinde hurmanın niteliğini de söyleyerek bu ağaç nedir diye soruyor. İbn Ömer daha küçücük çocuk. Tarif ettiğinin hurma olduğunu anlıyor. Ama küçük olması hasebiyle o kalabalığın içinde güya muhatap kendisi değilmiş havasında cevap vermiyor. Ve cevap veremiyorlar. Allah Resulü diyor ki bu hurmaydı diyor. Yolda giderken babasına diyor ki Abdullah, Ömer'e yanında, ben bu hurma olduğunu anlamıştım baba diyor. Senin diyor o topluluk içinde bunu söylemen bana dünya hazinelerini bağışlamandan daha güzel olurdu. Çünkü havalara girecekti. Tabii bilemeyiz. Allah Resulü İbn Ömer'in o yani doğru cevap vermesinin karşılığı olarak o toplumun kalabalığın içerisinde nasıl bir yani takdirle karşılardı bilmiyoruz ama ne olursa olsun bilmesi bile birilerini havaya katıyordu. Allah Resulü demese bile Ömer belki bir zaman gelecekti, bak sizin bilemediğinizi benim oğlum bildi diyebilirdi. Ve onun için eğitimci, daha doğrusu tek eğitimde de biz yanlışız. Toplu eğitimde de biz yanlışız. Şimdi sen evde çocuğunu eğittiğini düşün. Mesela çocuğunu devamlı kendi çocukların içinde bile mukayese ediyorsun. Komşunun çocuğuyla bile mukayese ediyorsun. Bak o komşunun çocuğu okudu. O geçti, hiç zayıf almadı. Sen bu kadar taktın. Veyahut Ahmet, Mehmet, Leyla çocuklarım var. Bak Ahmet senden daha iyi bildi bunu. Demem bile, ha bu bildi sen bilgisizsin. Bu akıllı sen gerizekalısın. Bu bile çocukların üzerinde çok büyük tesir yapıyor. Yani biz bir teki de eğitmede müşkülat sahibiyiz. Kalabalığı eğitmede de müşkülat sahibiyiz. Geçen gün bu Malatya'daki müşkülat vardı yani yuvadaki çocuklar meselesi. Şimdi konuşuyoruz birisiyle. İşte diyor bunlar ailelere verilmeli. Bakın siz müşkülatı temelden alamıyorsunuz. Dedi. Aile içi bile çocuğa karşı şiddet uygulanıyor bizim toplumumuzda. Ama aile içi şiddetin zararı daha az oluyor. Neden? Bir anne çocuğa vursa bile yine geri anne diye annesine sarılır. Bunun hafiflettiği bir yan var. Değilse aile içi bile çocuğa şiddet uygulanıyor. Öyle değil mi? Yuvada haydi haydi. O zaman müşkilat yuvadaki o artık ana hemşire değil müşkilat. Kadın olarak, toplum olarak bizim bu toplumumuzun toptan müşkülatı bu. Bunu temelden halletmeye kalkışmadan, halletmeden sen bunu birkaç müessesenin üzerinde nasıl yani halledeceksin, halletmeye çalışacaksın. Yani kendi çocuğuna bile duygularını sergilemede zorluk çeken bir anne baba bir başka çocuğa duygularını sergilemeden ne kadar başarılı olur? Topluma bunu uygulamada ne kadar başarılı olur. Kendi eşine, çocuğuna şiddet uygulayan bir insanın toplumdaki konumu nedir? En güzel tarifiyle sahtekardır. Bari dışarıda kötü tanınmamak için ikiyüzlü davranır orada. Yani en iyi ihtimal budur yani. Değilse nadirdir bunu gizleyebilen. Dışarıda da dışa vurur. Yani evinin dışında da bunu hemen dışa vurur yani. Vurma zorunda. Onun için yaptığımız sohbetlerde devamlı dikkat çekmek istediğim şey şu iletişim dediğimiz vasıtayı hangi dili konuşuyorsan konuş ana dilin olarak. Eğer o senin günlük kullandığın bir dilse veyahut hayatının önemli bir safhasında o dili kullanma zorundaysan bunu en iyi bilen birisi olmaz zorundasın. Ha, bu mahareti kazandıkça, yani mahareti, bu kabiliyeti, bu istidadı, bu yeteneği kazandıkça, o zaman ne oluyor? Konuşmada, bir şeyi anlatmada zaman sarfiyatını önlemeye gidiyorsun. Zaman sarfiyatını önlemeden önlemenin eğitimde müthiş bir müessir, yani tesir edici yanı vardır. Ki buna toplumlarda ekseriyetle milli servet gözüyle bakarlar. Bunu anladınız mı? Milli servet gözüyle. Bunu mutlak fıtratta bahsettim. Mesela Türkiye'de ilkokul 5 seneyken bunu yapmıştı. 5 sene içerisinde bir çocuğa öğretilen ile öğretilmesi gerekeni anlatabilmek için var olan modellerden, uygulamalardan örnekler gösterme zorundasın. Çünkü bu topluma verilenle verilmesi gerekenin arasındaki mesafeyi yıkabilecek birçok özür var. Bu çocuk bu kadar yapabilir diyor. Adam adı üzerinde bir de pedagog, çocuk eğitiminde uzmanlaşmışsa güya ben bu eğitimde uzmanım diyor. Çocuk bu kadar alabilir derse veya bu toplumun ekserisi bu tip insanın sözünün tesirinde kalabilecek seviyede değil mi? Ben bu işin uzmanıyım diyor. Sen ne anlarsın diyor. Sükut ediyorsun. Ama önünde bir model örnek gösterebilecek bir model varsa sen o diyelim ki pedagoji eğitim terbiyesinden yani anlayan uzman bile olmasan o örneklerin müşahhas oluşu somut oluşu senin o mevzuda bir şeyleri anlama fırsatı verir sana. Hani bir zaman mutlaka anlattım bunu. Adanalı birisiyle Avrupa'da bu misafir olarak gezmeye gelmiş doktor. Nasıl olduysa bu akraba evliliği gündeme geldi. Ekseriyette öyle veya böyle bir sebeple bunu gündeme atarlar. Akraba evliliğinin müşkilatlarını anlatırlar. Tabii bitti. Tabii tıbbi terimlere vakıf olan birisi. Hele bir de doktor ünvanı varsa bu adamın ünvanına sebep sözünün tesirini toplum üzerinde düşünün. Dedim ki ben dedim arkadaş bu ifade ettiğin terimler bırak bu toplumu bana bile garip terimler. Yani benim bile bilmediğim terimler. Ama bir vaka var ki önümüzdeydi. Bunu da cevaplandırılması gerekir. Yani akrabe evliliğine sebep oluşan müşkülatları istatistiklere göre bana bir bildirsen herhalde siz de bunu yapma zorundasınız. 100 tane akraba evliliği neticesinde diyelim ki 80 tanesinin çocuğu sakat doğmuştur desen. Olması gerekir. Mesela dedim Türkiye'nin kırsal kesimi ele alsanız benim köyümdeydim. Şu an takriben 5000 falan nüfuslu bir köy sayılır. %80 akraba. Ve akraba evliliği hakimdir. Yakın ve uzak. En yakın teyze, amca, dayı, hala çocuklarıdır, kardeş çocuklarıdır değil mi? Ben bizim köyde bir tane senin dediğin tipte gerizekalı, Mongoli diyorlar ya, böyle bir çocuk olduğunu görmedim. Demek ki sizin teziniz istatistiklere bile ters düşer. Ama kan uyuşmazlığından akraba bile olmasa böyle bir müşkilat olabilir deseniz ama bunu herkese teşmil edecektir. Umuma, genele. Bu biraz makul karşılanır. Ama şu anki var olan müşakkas örnekler buna hayır diyor. %80 akraba değil mi? Herkes kendi köyünü hatırlasın. Yani Türkiye'yi kastediyor. Bu müşkilat yok. Buna müşakkas örnek deriz. Yani somut bir örnek ki buna kimse reddedemez ve onun da cevabı yoktu zaten. Ama diyor ilmi diyoruk yani kazanımlar efendim kimi aradınız? Buyurun. Ha. Tabii gelebilirsin. Tamam. Peki oldu. İlmi diyor veriler ya kazanımlar elde edilen neticeler ne olacak diyor. Canım senin ilmi veri de bir istatistiğe dayanmalı mı? Yani 100 tane yani akraba evliliğinden en azından sen 40 tanesi böyle oluyor desen bir düşünür insan. Değil mi? Ama %80 akraba olan bir toplumda bu denli bir iki tane olayın görülmesi bile akraba evliliğine yüklenilmez. Kan uyuşmazlığı denilir ki bu akraba olmayanlar arasında da olabilir. Ha. Eğitimde mesela düşünün 5 sene içinde ilkokul ortamında o çocuğa verilen şeyi şöyle bir toplasanız. Nasıl ele alırsanız alın. Diyelim ki Belçika'da 6 sene ama 5 senelik kısmını düşünün ilkokulu. İlkokul kitaplarında o çocuğa öğretilen kitapların içerisinde tekrarsız geçen kelimenin adedi 2000 ile 3000 arasıdır. Türkiye'de 500'ü geçmiyor. Bu bir zayiat mı? Yani ilkokul seviyesinde çocuklara okutulan kitapların içindeki geçen kelimeler tekrarsız 2000 ile 3000 arası Belçika'da. Türkiye'de 500'ü geçmiyor. Ve o 5 senede okutulanı sen bir çocuğa 2 senede öğretebilirsin. Hepiniz o kitapları okudunuz. Ha, peki 14 milyon ilkokula giden yani çocuğu olan bir topluluk Türkiye'yi düşünün. İlkokula en çok Yani ilkokula giden çocuk adedine en çok sahip olan Türkiye'dir. Yani bu nüfus orantısında. Sen 14 milyonu 3 seneyle 3 ile çarpsan kaç eder? 42 milyon sene eder. Bu bir zayiattır. Şimdi bunu geç. Medine Üniversitesi'nde bir fakültedeki öğretim 4 senedir. Bu 4 seneyi hesap edip çıkardığımızda mutlak söylemişimdir. 1 sene biliyor musun? 4 senedeki öğretileni 1 senede sen bir talebeye öğretebilirsin. O zaman 3 sene zayi edilen bir zamandır eğitimde. Bunu sen şimdi hangi maddi bir mukabil para karşılığı ölçebilirsin ki? Yani insan ömründen 3 sene zayi ettiği bir vakti hangi paraya mukabil bedeldir diyebilir ki bunun karşılığıdır diyebilir. O zaman ne yapıyor şimdi? Kur'an'ın zaten en büyük mucize oluşunun taraflarından birisi veciz ifadeler, özlü ifadeler, insanı düşündüren özlü ifadelerdir. Saydam mı diyorsunuz ona? Yani saydam şeffaf de, şeffafın karşılığı. Yani yüzeysel dediğiniz ifadeler, sathi ifadeler hiç insanı düşündüren ifadeler değil. Ne demek istedi diye üzerinde de duramazsın. Ancak basit kelimeleri, kelimeler ile kurulan cümleler deyim anlamını yakalamışsa, o zaman bununla neyi ima etmek istedi? Bu neyin kinayesidir diye düşünürsün. Ha, bu da bir zaman kazanmadır. Zaman kazanmadır. O yani vakitten zaman kazanma. Eğitimde israfı önleme. Bir anlatmak istediğin şeyi çok kısa bir zaman içerisinde ifade edebilmendir. Önemli olan bu. Eğer bunu ifade edebiliyorsan birçok faydayı da kazanımı da beraberinde temin etmiş sayılırsın. Kur'an'da, sünnette kullandığımız usul dediğimiz şeyler hep bunu anlatmak ister. Nasıl? Veciz ifadesini ezberlemek kolay olduğu için düşünme mekanizmasını da iyi çalıştırıyorsan iki kelimelik, üç kelimelik bir cümlenin etrafında düşünebiliyorsan konuşabiliyorsun da demektir. Üç kelimeyi ezberlemek mi kolaydır? Yoksa on sayfayı mı? Üç kelimeyi. Üç kelimeyi ezberleyebiliyorsan veciz olan sözler düşündürür. Sathi sözler insanı düşündürmez. Düşünme ihtiyacı bile duymazsın. Şimdi yavaşlattın çiftesi pek olur. Şimdi yavaş at çifte pek. Dört kelime. Şimdi bu dört kelimeyi ben 20, 30, 40, 50 kelimeyle anlatabilir miyim? Önce bu neden attan örnek verilmiş? Yavaş atın çiftesi pek olur. Neden attan örnek verilmiş? Efendim? Neden şimdi? Hızlı bir. Bu düşündürecek. Çiftesi olan bir şey. Yavaş at ne demek o zaman? Koşmasını bilmeyen at mı? Aksine. Hiç o ifade yok bunda. Demek ki attan örnek veriliyor ama burada kitap... Şimdi yani attan örnek veriliyor ama yavaş hantal değil. Katiyetle hantala demez yavaş. Hemen sen kelime anlamıyla yakalamaya çalıştın. Yürümesini bilmeyen at gibi. Aksine. Yürümesini bilmeyen çifte de vuramaz. Atamaz yani. Şimdi yavaş atın çiftesi pek olur. Yürüyüş kabiliyeti olan atta katiyet ve haylazlık olmaz. Çifte diye bir şeyle tepki vermez sana kolay kolay. Artık onu öyle yorup bıktırmışındır ki en son noktaya gelmiştir. Öbür atlar gibi savsaklamaz. 12'den vurur, vurdu mu da seni yatırır, bir daha da zor kalkar. Yani onu kızdırdın mı, o çifteyle sana tepki gösterdi mi, demek ki sen iyi bir zaman içerisinde onu bıktırmışsın. Israrlıca bıktırmışsın. Onun da burasına gelip tak demiştir. Öyle bir çifte sallar ki, çünkü sabrederek günlerce düşünmüştür. Neresine vurayım, nasıl vurayım diye. Safsaklamaz da. Hem de öyle gelir ki ekseriyetle, yani burayla bura arası vurur, biliyor musun? Ve bir çaktı mı mutlak yatırsın. Ha, şimdi bu deyimi kafada tutar ezberlersin. 10 sayfayı ezberlemekten daha kolaydır. Ve üzerinde düşündürür. Düşünme mekanizmasını çalıştırır. Ve bunu anlatabilirsin. Usuldeki kaidelerin niteliği aslen budur. Onun için kaideler zikredilir. Mesela sahabeye hiç de kaideye ihtiyaç yoktu. Neden? Neden? Zaten eğitilmişti. Daha önce hazırdı. Hazırlanılmış. Onun dilini biliyor. Çünkü muhatap olacakları ilahi mesaja denk seviyede yetiştirilmişler idi. Hatta aralarında okuma yazma bilen çok azdı. Okuma yazma bilmeyenin edip olması mümkün mü şu anki bizim ifademizle? Şair olması mümkün mü? Ha? Okuma yazmasını bilmeyen birisinin edip olması, şair olması, yazar olması mümkün değildir şu an. Ama o toplumda okuma yazma bilmediği halde edipti. Çünkü her şeyi ezberinde. Şairdi. Kaleme alabilecek bir kabiliyeti yoktu. Ama hep ezbere yürüyordu. Ben size bu köyde bile düşün, ortama göre bu gelişiyor. Yani binlerce maniyi ezbere bilen, okuma yazma bilmeyen kadın gösterebilirim. Daha hala hayatta birisi ikisi. Yani basbaya ediptir. Ha, okuma yazma bilmeyen birisi edebiyatta bu denli kendisinin kelimeleri kullanmada kendisini nasıl yetiştirmiştir dersiniz? Yani önce bilgi birikimi için okuması gerekir. Değil mi? Okuma kabiliyeti olmadığı halde bunu nasıl temin etmiştir? Nasıl? Yaşadığı toplumda az da olsa bildiği kelimeleri kullana kullana. Ve bunu yakala. Ve bazen öyle olur ki o bir deyim oluşturmuştur, biliyor musun? Ve bu toplumda rağbet bulur. Ya bu aptal toplumda çillerin ya yapacaksın ya yapacaksın sözü bile rağbet buldu. Halbuki bu deyim bizde nasıl? Ya bu deveyi güdeceksin ya da buradan gideceksin. Öyle mi? Ya yapacaksın ya yapacaksın. Bu bile rağbet buldu bu toplumda. Bu ne demekti? Bazen o tip insanlar kendileri bile deyim oluştururlar ama deyimler oturmuştur. Hakikaten oturmuştur. Çiller bir fakültede öğretim görevlisi bile olsa beceremez ama Anadolu'daki birisi bunu becerebilir. Çiller o konuşmayı yaparken bakın, inan o deyimi hatırlayamadığı için ya yapacaksın ya yapacaksın demiştir. Ya yapacaksın ya bu diyardan gideceksin deseydi oturtabilirdi. Sonunu hatırlayamadığından ya yapacaksın ya yapacaksın. Üniversitede öğretim görevlisi ama bir Anadolu insanı kadar konuşan, yani edip konuşmasını seven, kendisini ifade etmesini bilen birisi kadar bile kendisini ifade edemiyor. Bak bizde birisi var. Avradın kötüsü kötüden kötü. Başına biriktirir sirkeyi biti, dolapta kokutur 100 gram eti diyor. Şimdi avrat belli. Ne demek avrat? Ev hanımı. Şimdi sizin anlayışınızda avratlar argo oldu zannedersem. Aslında avrat kelimesi avret, yani harimin demek senin. Bazı arkadaşlar sevmiyor. Çünkü neden sevmiyorlar? O kelimeye uzak olduğundan. Halbuki o ki avrat değil, sonu a değil, avrettir. Yani senin harimin demek, eşin anlamında. Sana helal olup başkasına haram olan demek. Şimdi avradın kötüsü, kötüden kötü bak. Avradın kötüsü diyor, kötüden kötü. İki kere tekrarlayarak ona bir vurgu yapıyor. Şimdi avradın kötüsü erkeğin kötüsüne de benzemez. Herhangi bir şeyden dolayı erkek kötü adını alırsa, kadın kötünün kötüsü adını alır. Çünkü o kadına yakışmaz. Mutfakta bir erkeğin beceriksizine pek gülerler mi? Avradın beceriksizine gülerler. Şimdi kadının kötüsü öyle kötüdür ki, erkeğin kötüsü gibi de değil. Bir genç kızın kötüsü gibi de değil. Onun kötüsü öyle bir kötü ki kötüden kötü. Şimdi adam bunu derken şurada bak ev var. İki katlı. Beyaz bir ev, bize doğru yeni bakan. O evin sahibiydi. Kemal dede derlerdi. Bunun adı Aşık Kemal'di. Okuma yazma bilmiyordu. Bu adam şimdi. Ama anlatmak istediği şeyi basit kelimelerle de olsa anlatıyor. Şimdi avret denilince başkasına haram, sana helal olan harimin var ya, çünkü buna yakından başlıyor. Kadın dese kim olur biliyor musun? Anası kardeşi de girer ama burada eşini katmak istiyor. Kadının kötüsü kötüden kötü demiyor bak. Avradın kötüsü kötüden kötü. Size bir zaman münasebetine sebep söylemiştim. Cennet anaların ayakları altındadır diyor hadiste. Kadınların ayakları altında demiyor. Halbuki her ana kadın olmasına rağmen neden kadın demiyor da ana diyor? Farklı mı? Farklı mı? Farklı şey. Biraz duralım. Demek ki şu ana kadar gördüğümüz usulden, ifade biçiminden maksat neymiş? İfade biçiminden maksat. Önce düşünme mekanizmasını iyi çalıştırma. Düşünebilen güzel konuşur. Düşünebilen düşüncelerini ifade etme ihtiyacı duyar. Bir şeyi düşünmüşsün. İfade kolaylığı ile aniden zihnine çakmak taşı gibi çakmış bir şeyi ifade etmenin zorluğunu, ikisi arasındaki farkı ayırt edebiliyor musunuz? Ne dedin canım? Tamam, dinlemedim hocam. Ne dedim Cemil? Birinin düşünerek bulduğu bir şey var, bir de aniden çakması var. Dışarıda kimse onun kafası. Arayı kopardın. Şimdi bir insanı düşünerek ifade ettiği bir şeydeki kolaylık ile aniden çakmak taşı gibi zihnine çakan bir müşkülat ne olurdu? Aniden karşılaştığın bir şey. Onu ifade etmekteki zorluk ile ikisi arasındaki farkı düşünebiliyor musunuz? Birisi daha olgunlaşmış. Aniden böyle düşünmeden gelebilen bir şey ifade edilmeden anlatılmak istenilen bir şey çakmak taşı gibi çakar. Onun ifadesi de ancak tepki olur. Tepkiler devamlı tepki, anladın mı? Reaksiyon yani. Tepkiler devamlı fevridir. Rastgele olur, karşıdakini kırar. Demek istediğini öyle demek istemedim, işte bunu anlatmak istemedim gibi derler ya bazen. Ben bunu demek istemedim ama işte böyle oldu. Sürcülisan oldu, istemeden bunlar oldu gibi düzeltmeye kalkar. Ama düşünerek ifade ettiğim bir şey yalpalamaz, direkt gider. Ve hedefi de bulur. Tabii onu ne kadar güzelleştirmiş isen belki biraz zaman alır. Düşünmen için zaman alır. Karşıdakini anlatmak için zaman alır. Karşıdakinin anlaması için biraz zaman alır. Ama en güzel yöntemi budur. Bunun için de size mesela hani bizim halinin bu Ferit 4 diye bir hoca var ya, giriyor internete. 70 yaşlarında birisi doğuda medreselerde okumuş. Bu bir gün tuttu dedi ki Buhari dedi şöyle bir hadis var dedi. Hemen bizim Ali aldı eline. Allah'tan kork. Utanmıyor musun Buhari'ye iftira ederken, yalan ederken, yalan söylerken dedi şimdi. Adam 70 yaşında senelerce doğuda medreselerde okumuş. Önce Ali'nin tavrını dinleyenler çok kötü bir üslup olarak. En azından 70 yaşındaki adam mı yalan söyleyecek? Okumuş senelerce, o bilmiyor da sen mi bileceksin? Gibi bir sürü artık şeyler sayılmaya başlanıldı. Şimdi geç. Ali nasıl düştü bu işe? Ve o adam nasıl düştü? Ben hemen özele aldım. Hocam dedim, bunun Buhari'de olduğundan dedim, eminsiniz herhalde. Evet dedim. Bunu bana gösterirseniz çok memnun. Tamam hocam dedi. Ali'nin yaptığını ben biraz zaman uzatarak yaptım. Hem kendimi ifade ediyorum, hem adamın anlamasını sağlıyorum. Ve adamın da bir şeyler öğrenmesini. 3-4 gün geçti, yine rastladım. Hocam buldunuz mu? Bulamadım hocam, arıyorum dedi. Tamam hocam dedi. Yine bir zaman geçti. Ondan sonra tekrar bir rastladık. 15 günü falan buldu. Hocam buldunuz mu dedim. Hocam dedi Allah bizi ıslah etsin dedi. Bilmiyorum. Daha bu kadar okuma bunca yaştan sonra nasıl rastgele laf atabiliyoruz düşünemiyorum dedi. Bak şimdi. Şimdi maksat hasıl oldu mu? Maksat hasıl oldu. Ama 15 gün gibi bir zaman aldı. Bu birileri için zaman kaybı ama benim için değil. Ömrü boyu medreselerdeki öğrenemediği şeyi adam burada öğrendi. Demek ki rastgele söylememek gerekirmiş. Allah Resulü Müslim'deki bir hadis-i şerifte de diyor, kefâ bil mer'i kediben en yuhaddite kullemâ semiyâ. Kişiye her duyduğunu söylemesi ona yalan olarak yeter diyor. Hele ilmeyle böyle rastgele bir söz dememeli. Bırak rastgele bir insana, ilim ehli bunu yapmamalı. Zaman kaybı değil bence. Ömrü boyu öğrenemediği bir şeyi o ilimle, ilimdeki verdiği zaman, harcadığı zaman, o yaşının tecrübesi 15 günde bunu öğrendiyse bu zaman kaybı değil. Hakaret etmedim. Gayem o adamın bir şeyler anlamasıydı. Öyle mi? Bu maksat hasıl oldu mu? Oldu. Yani neticeye ulaştık mı? Ulaştık. En güzel şekliyle. Şimdi ben düşünmeye geçeyim. Ali bunu anlaması için 10 gün düşündürmek gerekir Ali'ye. Aynen mobiletler gibi. Bazı mobiletler vardır, küçük mobilet, yokuşa çıkamaz da üzerindeki binici pedal çevirir. Bazı insanlar böyle düşünür. Yani mobilet gibi yokuşa çıkamaz ama birisi onu düşündürür. Düşün. bu adam nasıl bu hataya düştü? Biz de hocasına güven sonsuz, hiç hata yapmazmış gibi düşünüyoruz hocalara. Onlar da yanılabilir diye bir sorgulama kalkmış ortadan. O yalan söylemez ama yanılabilirler. Hata edebilirler değil mi? Yanlış yapabilirler. Ama yalan söylemez bir Müslüman. Bu adam mutlak birisinden duydu Buhari'de böyle bir hadis var diye. O hoca da rastgele söylemeyeceğinden, işkembeden atmayacağına göre, ona bina göre tak bunu söyleyiverdi. İki, bu adamın şu ana kadar konuştuğu toplumda birisi çıkıp da hocam bunu nereden buldun diye sorsaydı o müşkülat o ana kadar gelmezdi bir kere. Eğer ben bunu söylersem bana sorulur, bu nerede denildiğinde gösterebilir miyim ben? Ondan sonra Ali kendisi doğruyu rastgele zembille düşer gibi bulduğu için bu adam niye bulamamış, anlayamamış diye tenkit ediyor. Eğer kolay bir şekilde Allah bize hakkı ulaştırıp bize nasip ettiyse bu Allah'ın bize olan bir nimeti ki şükretmemizi gerektirir. Onunla birilerine üstünlük taslamayı değil. Allah'ın sana ihsan ettiği bir nimet başkaları üzerinde farklılık, yani farklılıkla hava atasın diye verilmedi. Bu elinden alınır, hiç yokmuş gibi ortada kalırsın. Hiç sahip olmamış gibi ortada kalırsın. Bu senin şükretmeni gerektirmeli. Birilerine üstünlük taslamanı değil. Anlatabildim değil mi? Durdurmuş muydun? Durdurmuştum. Tekrar. İyi. Kapattın mı? Evet. Ev buldunuz mu İsmail? Şurada bir arkadaşım da. Halep diye bir matematik öğretmeni var değil mi? Rahat değil mi? Rahat ettirmeye çalışacağım. Yavaş yavaş da bir yer aramamız gerekiyor. Evet. Aslında bu fırsatla bir ev bulsak, öğrenci evine çevirsek 6 ay gidene kadar en azından kalır, biraz oturup dururuz. Tabii. Yoksa birilerini daha orada bulundururuz. Tabii. Kendisi gitse de orada artık birilerini olur. Şöyle yavaş yavaş bakmanız gerekir. Muhittine göre, yerine göre. Çalıştığı yer sanayide mi İsmail? Yakın bize, tanıttık. Allah yardım etsin. Tu as aucun droit social en France? Tu ne l'avais pas ou bien tu as perdu tout? Çocukların hepsi Fransız vatandaşı. Evet. Hanım hariç. Almadın mı onu? Vermedim. Sordu. Bana bile 10 sene vermemişler. Çok güzel çıkış edildi. Kafeden dolayı. Hanım peçeli olmasına rağmen aldı biliyor musunuz? Hanım. Hı-hı. Eşim yani. Monopoz. Ve peçeli olmasına rağmen aldı. Verdiler. Hı-hı. Belçika daha böyle. Fransa'ya göre. Bana tam 10 sene vermediler. Ve açıkça dediler, sana verilmeyecek dediler, bekleme. Ama bundan işte 8 sene önce Belçika'da bir gevşeklik oldu. Yani uzun zamandır Belçika'da kalmış insanlar artık vatandaşlığa alalım. Düşün ben ta 65'te gelmişim. 30 sene sonra belki düşünce olarak adopte olmasa bile artık sosyal mı? Tutafi adopte. Bu da onları zor durumda bıraktı. Bizim bir aile doktoru vardı ölümlü mesenteden. Ona sormuşlar bunlar adopte oldular mı? Topluma falan deyince. Bu da kuruna zaten sosyal mı? Tamamen adopte olmuş. Daha ne istiyorsunuz? Çünkü sosyal mı adopte olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa bunun içinde Hristiyan olmak da mı var? Bizde bir... Ama aslında Fransızlar... Sizin kültürünüze... Sizin işte sosyal... Siz adopte ediyorsunuz, biz daha da entegre ediyoruz. Yani sosyal bir iş, şey, niyetimiz var ama sizin kültürünüze katlanmak niyetimiz yoktur. Ama aslında buna Fransa'nın daha yatkın olması gerekiyor İsmail. Çünkü diyelim ki iki asra yakın yabancılarla içli dışlı oldu Fransa. Değil mi? Nasıl? İki asra yakın, yani 200 seneye yakın Kuzey Afrika ile Afrik Santral ile ta Mali'ye kadar yani bir ilişkisi oldu. Madagaskar'a kadar ilişkisi oldu. Yani yabancılarla daha çok içli dışlı. Ama en soğuk davranan da Fransa bu mevzuda. Ve düşün Almanların hemen hemen bir Somali şeyi hariç yabancılarla pek böyle içli dışlılığı olmadı Almanların. Buna rağmen Almanya Fransa'ya nispeten yabancılarla daha iyi. Ama senin o toplumdan bu müşkilatı yakalaman gerekir. Belçika'nın bir Kongo ile yakınlığı vardı. Öyle değil mi? Kongo Belç dedikleri yerle başka bir irtibat olmadı ama buna rağmen Belçikalılar daha böyle yabancılara yavaşlar. Bir de o bizim o Akdeniz, Batı Akdeniz ırklar öyle de, İspanyol da öyle, İtalyanlar da öyle, Fransız da öyle. Şimdi Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, Cermanik olup ona başka bir mantığı var. Dinde değil çünkü, mesela Belçika Katoliktir ama onların düşüncesi, kültürü Cermaniktir. Bu, hatta Fransa'da, Kuzey Fransa yani, o Lille, Roubaix, bu taraflarda yani, daha yumuşak insanlar. Ama bu Akdeniz, yapılar yani İspanyol, Fransız, İtalya, Brüsel. İtalya da öyle. Almanya çok tepki gösteriyor Müslümanlar. Kanları daha mı sıcak diyorsun? Ya bilmiyorum yani. O ben bu sosyolog, etnolog sormak lazımlarını bilmiyorum. Ama öyle yani. Genelde o Kuzey Avrupa, İskandinav ülkelerde yani belki... Şimdi bak bizim... Belki de diğer kültürle değişik görmüyor ama tepki göstermiyor. Bak Güney Belçika, bu Valonya dediğimiz şey, yani Frankoşan dediği şey, Frankofon dediğimiz bölüm hiç Cermanik değildir düşünce. Ama bu Kuzey Flamanların olduğu mıntıka Cermaniktir. Yani yapı olarak, düşünce olarak böyledir. Buna rağmen Fransızlar kadar yabancıya şey değil. Soğuk değiller. Biraz vardır soğuklukları yabancılara. Bir yabancıya değil, Valonlara bile vardır. Mesela arada öyle müşkülat çıktılar da bu Leuven Üniversitesi'ni duydun mu? Hı. Mesela Leuven Üniversitesi'nde hele biz gitti bizim geçtiğimizde biri devamlı kavga çıkardı. Valonlarla Flamanlar arasında. Üniversiteyi bile ayırdılar. Leuven-Lanöv diye ayrıyeten Valonya kısmına yani Frankofon mıntıkasına bir üniversite yaptılar. Jermanik yapı ama buna rağmen Fransızlar kadar değil. Fransızlar kadar değil. Belki dediğim gibi Akdeniz sahili. Bu Mediterane kısmı. Ama İspanyol yani, da... Latinler, İspanyol da öyle. İspanyol iyi, yabancılar öyle tepki. Aksi, ben aksini zannediyorum İsmail. İspanyollar daha böyle ılımlı. Ama İsmail'in dediği gibi yani şey... Ya Fransızlara ulaşmak zor. Kendi Fransız Fransızlara ulaşmak zor. Fransız milleti ulaşmak çok zor. diğer millete uğraşamıyorlar, kendi birbirine uğraşamıyorlar. Değil mi? Bırak başka. Yani bir firmada Fransız çalışıyorsun, 10 kişi çalışıyor, birbirine uğraşamıyorlar. Yani Fransız dediğini anlaşamazsın Fransızla. Birbirine anlaşamıyorlar. Yani bu müşkülat... Türk de değil. Bu müşkülat şimdi. Sosyolojik mi? Bilmiyorum sosyolojik. Genetik. Tarih şey kanakları var bilmiyorum yani. Genetik? Mesela bilmiyorum genetik sanmıyorum ama. Bilmiyorum ya. Şey, tarih bağlı. Kürtler de öyle. Anlaşmak çok zor ya birbirine anlaşamıyorlar. O bu konuda İspanyol'a çok benziyor. Zaten Kürtler. Çünkü ben hep yok ona. Kürtler Latin kökenlidir biliyor musun zaten? Evet. Şimdi Türkiye'de genelde yurt dışına çıkmayan veya ilgilenmeyen kişiler Avrupa bir millet düşünüyor. Tek millet görüyor. Ama şimdi Finlandiya ve Portekiz nedir? İrlanda ve Bosna ve Sırplar. Ve Slavlarla düşün Alman. Çok biz de Slavlarla anlaşamıyoruz yani. Şimdi Romanya'dan, Ukrayna'dan, yani Rusya geliyorlar. Yani Fransa'da da çok, Arapların da çok sorun çıkıyorlar. Yani Arap'ı kurtarsalar, onları getirseler, Araplar özleyecekler. Çünkü Araplar keşke gitmeseydiler. Çünkü onlar da barbardır. İşte, işte öyle de, ben Türkiye'de Avrupalılar böyle, efendi böyle, Almanlar gibi, sessiz böyle, tüm Avrupa böyle Almanlar gibi, Alman tipi insan. Almanların sessizliği biz, efendiliklerinden değil ha. Yok yani o bira uzak kalsa efendilik. Tabii. Bira yakışladığı zaman yine efendilik kalkıyor. Evet. Neyse şimdi Fransızlar, biz çok Almanlar çok değişik insanız. Yani bazen benim hareketler Türkiye'de Avrupalılardan beklenmiyor. Çünkü Avrupalı Alman tipi insan görüyor. Yani bizim hareketler daha çok Akdeniz sıcak hareketlerim var. Tabii. İnsan şaşırıyor. Nasıl bu Avrupalı böyle hareket ediyor ya? Bizden daha sıcaklar, bizden daha sıcak, sinirli. Bizim böyle Türkiye'de Avrupa hep Alman, Almanla bakıyor. Yani Avrupa ama yani Avrupa bir, hep Almanya olarak düşünüyor. Fransa'da yani kuzeyden güneye, batıdan doğuya yani kültürler değişiyor. Yemek kültürleri, yani hareketleri, yani şeyde. Bizde mesela ben o Akdeniz sahillerindeki insanı istemem. O bizim o Provence Languedoc yani. Bizim onlar yani ırkçılığı bilmem yani ona tipi sevmiyorum. Ama bazen bölgede daha iyidir. Ama bu Fransa. Avrupa mesela. Avrupa şey hoca dediği gibi Belçika küçük bir Belçika bir Konya Karaman Konya kadardır. Konya. Şimdi Valon ve Flaman arasında değişik kültürler. Üç bir de bu Lüksemburg tarafında Almanya hududunda Alman asıllar var. Evet, o Lüksemburg tarafında. Tabii, o tarafta. Mesela Namur benim bulunduğum şehir Valonya'nın başkentidir. Hep yani şeydir Valonya'dır. Zaten Belçika tampon bir yer. Almanya ile Fransa'nın arasında. Brüksel diyorlar aslında Brüksel Flamon'da ama Valonlar hükümetli oralar. Yok. Valonlar daha hakim. Şey Flamonlar, Flamonlar daha hakimdir. Flamonlar çok kuralcıdır. İşte o Jermanik ülkeler. İşte Jermanik kafada. Hollandalılar biraz daha yalnızdır ama... Ama aynı Jermanik, o da yani. Jermanik şeyinde. Ama Valonlar böyle değildir. Mesela Valonlar çok mizahçıdır. Yani şaka yapar. Ama öbürküleri göremezler. Onlarda şaka diye bir anlayış yoktur. Yani şakaları bile kendileri gibi kaba. Valonlar daha böyle. Ben Fransa'da İslam'dan önce anlaşamıyordum Fransızlara. Ben 17 yaşında göç ettim Fransa'da. Finlandiya'da kaldım, İsveç'te kaldım, şeyde kaldım, İngiltere'de kaldım. Sürekli çıkıyordum. Ben de Fransızlara anlaşamıyorum. Ben sormayın neden böyle yapıyorlar. Ben kendimden normalden görmüyorum. Yani anlaşamıyorum Fransa'da. Fransa'da anlaşıyorum. Anlaşacağız. Herkes de anlaşılır. Allah Allah. Efendim? Sultan Hamid'in emriyle basılan. Ahmet Muhammed Şakir'in işrafında. Sordum da hocam. Öyle bir şey yok dedim. Bir şart değil. Fakat ben kendi sitesinden araştırdım. Kendisi dedi ki 4 ciltlik Mısır baskısı var. Mısır değil, İstanbul baskısıdır. Mısır baskısı var dedi. Beyrut baskısı var, bir eski İstanbul baskısı var dedi. 4 cilt. Hepsi 4 cilt dedi. Ben kendi sitesine baktım hocam. Bir tanesi Ahmet Muhammed Şakir'in takdim ettiği, Muhammed Fuat Abdülbaki'nin tertip ettiği 1 ciltlik o Kahire baskısı var. Şu İstanbul'daki Nuskatül Yunaniye dediğimiz Sultan Hamid'in Emrilat'ta mukaddimesini okusa gene bilirdi. Kim dedi sana böyle? İrşad Dayı'nda Mahfuz isimli birisi. Mahfuz mu dedi? Mahfuz bilmez. Aç kitabı mukaddimesi. Eski İstanbul baskısı mı alacağım? Sen mi? Arapça seni mi alacaksın? Onu zor bulursun. Yani onu mu arıyorsun? Var dedi. Ama bu karıştırılmış falanlar. Hocam siz aşağıda yavaş yavaş kütüphaneler oluşturun demiştiniz. Heh. Ve bunu tutunlamıştınız. Bunu zor bulursun. Hocam şey var, kitap evinde Kahire baskısına 3 ciltlik Muhammed Tamir itina etmiş. Beyrut baskısı var. Bu Nusratül Yunaniye en mükemmel nusra. Eski İstanbul baskısı dedi o mu ki? Ahmet Muhammed Şakir'in işrafında. İşraf derken yok takdim mi? Heh. Takdim mi? İşraf dediniz. Yok, onun kontrol, riyasetinde, kontrolünde. Ya onun danışmanlığında mı? Nezaretinde. Şimdi editör diyorlar ya. Bu şey diğer farklı mı diyorsunuz? Bir ciltlik olan. He? Bir ciltlik olan. Onlar sıkıştırılıyor. Okumada zorluk çekiyor. Bak ben aşağıdakini. Hocam şu hadisi de söyleyeyim, belki aşağıdan getirecek bir şey diyorum. Hani bu geçenlerde Ahmet'in devamlarına geçen bir hadisi dedim, Fetret dönemiyle alakalı. Evet. O dördüncü cilt, 24 diyor. Şehalban mı? Şehalban'ın 1434. Evet. Abi. Aleyküm selam. Anlamadım. Yok yok, hoca bitirmiş sohbet, hayırdır? Tamam, başka? Hı, tamam. Aleyküm selam. Akşam bebek mi sanmadın? Bir şey yapmadım da. Bir yerde falan çıkardım. Niye kardeşim bir de çıkmışsın? Thank you. Peki. Şoför benim. İspanya'dan 3 kişi çıktınız. Kimi seçtiniz abi? Hiç kimseyi seçmedik. Kimi seçmedik? Şoför benim. Kimi seçmedik? İmam da benim abi. İmam da benim. Tamam. Sabah senin namazı ben kaldım mı? Evet. Kalk gidelim de, ben demedim. Evet. Tamam. İkiye bir. İmam ben. Çok değişik. İmam seçmesin. Anlaşılır bir bilgiler mi? Yok, anlaşılır. Şurada gibi aynı. Kendisi bu beyaz yok sıkıntı. Ve gel işte bu. Özür dilerim. Ve geçelim diyor. Ne de yine beyaz aday bir diyor çıkıyor. Ne de biz anlaşamaz diyor. Kalan Türkler. Yırtı diyor o tarafı. Pazarlık oldu, yavaş yavaş doğru geliyor. Ben ne yapacağım ki içeri? Ucu tane ki içeri geçmiş. Saat 1'de çıkacağız. Niye çeyrek dedin abi? Niye 2.5 değil? Kaçtı? Pazarlık İçeride payı. İçeride düştü mü? Pazarlık payı. Pazarlık payı. Yavaş yavaş. Ay ki ya. Israrsa 2 diye çekiyor. Biraz cazip hareket ediyor. Kaç derece sıcaklık? 17 var zaten. Ne 17? 22. Yani pencerenin kenarı bile 24. Hadi şalan. Ben burada yiyeyim belki orada. İşte hadi. Ben düşünmeden söylenebilirim. Basit. Evet. Düşünmediği için. çünkü karşısında terli soyunan birisi var. 17 derece diyor. 17 derece az değil de. Ben terledim de rahatsız etmesin diye çıkaracağım mecburen. 17 derece sen niye küçültüyorsun? Kulaktayken 10 derece üstünde olsun diye dua ediyorum. 10 derece üstünde oldu mu rahat oluyor az çok. Sen düşünmeden de söyle. Ondan aşağı düştü mü tamam. Bu bakalım koya kaç. 17 derece normal. Gayet iyi yani. İyi ya, yani iyi derken ama terleyecek bir hava değil yani. Şimdi otursa insanın büyümesiyle alakalı. Biz beni tutan bir hava. Senin bir geçen sene 17 derece ısınıyordu o kadar. Geçmiyordu. Çok fazla var, 17 derece kadar geçeceğiz. Yani merak etmesin. Merak etsen yani. Merak etmesin 17 derece kadar. Kadir'le gelecekmiş hocam. He? Yahya'yla görüştüm ya, babamlar bir gelmeye niyetleri var dedi. Ne zaman? Bilmiyorum. Tam bir şey söylemedi. Dedim o zaman söyle de yılbaşından önce geçsinler. Neden yılbaşından önce gelsinler? İş meselesi. İş meselesi. He. Kumbanı beraber kesecektim hocam. Özledik hocam ya. Sen oldun ya. Allah özledik. Herhalde yakında Almanya'ya gideceğim. Stuttgart'ta seminer var. 3 günlük. Ne üzeri? Ha? Ne üzeri? Nereye gidiyor? Uçak. Bakalım. Programı şey yapacaklar.